No to są zapowiadane dzieci. Iga, dzień dobry. Dzień dobry. Nina, dzień dobry. Dzień dobry. I Jerzyk, dzień dobry. Dzień dobry. No to jak wakacje? Są bardzo fajne. Ja już byłam na obozie tanecznym u babci i na wsi. A na obozie tanecznym czegoś nowego się nauczyłaś? Tak. Nie. Nie za dużo rzeczy. A coś konkretnego? Nie za dużo, no to coś jednak było nowego. Prawie umiem salto w tył. O kurczę, to ja nawet prawie nie umiem. W tył? Tak, ale na trampolinie. No, ja też. Ty też? Znaczy ja nie umiem, ale wiem, że na trampolinie. Że się robi. Że się robi na trampolinie. A to tak. Jest trudne. Trzeba się tak poskładać jeszcze do tyłu. Nie, nauczysz mnie kiedyś? Tak. Fajnie. Ja umiem, ale Iga mnie nie pozwala robić. Dlaczego? To umiesz na salto w przód. Tak, prawie. Też prawie. Mm-hmm. Tak. A czego brakuje? Ile brakuje? Tego, żeby się spiąć i żeby upaść na nogi. Bo Nina upada na pupę i tak jej się głowa uderza w kolana i może kiedyś coś się stać. To niebezpieczne. Tak. A u ciebie, Nina, jak wakacje? Dobrze. Byłam już u dziadka, u babci i teraz będę jechała w góry, a potem jeszcze będę jechała na obóz. A co się robi u babci i dziadka? Bo dziadek mieszka na wsi, no i tam mamy... I tam chodzimy do krowy. A umiecie wydoić krowę? Nie, ja kiedyś doiłam. Ja nie umiem, ale zawsze... Ale kiedyś... Trzeba bardzo wcześnie wstać. Ale kiedyś byłyśmy mleko prosto od krowy. Taka pani królowa, której jest ta krowa, nam dawała. Cieplutkie? Tak. Tak. Ja kiedyś też piłam mleko od krowy, ale dzisiaj już nie pamiętam, jak to smakowało. A u ciebie, Jerzyk, jak wakacje? U mnie były fajne. Byłem u babci i dziadka i byłem na wakacjach nad morzem. A gdzie nad morzem? W Łazach. Mm-hmm. I co tam robiłeś? Pływałem. W morzu? Tak. Duże fale? Z deską. A taką z żaglem, czy bez żagla? Nie, nie na desce surfingowej, na takiej... Takiej z wiosłem? Nie, też nie. Takiej coś... Taka jak na basenie taka... na przykład jest. Ach, taka deska. Tylko, że nadmuchiwana. Trochę większa. Aha, dobrze. To ja już sobie wyobraziłam. Ciekawe, czy nasi słuchacze też sobie wyobrazili ciebie w morzu z tą deską. Bardzo słona woda? Tak. Piłeś? No, czasem mi się zdarzyło. Mm. A czasem jak czasem spadniesz do wody, jak się spadnie do wody to i zanurzy w oczy, jak można spokojnie otworzyć oczy, bo to jest słona woda, ona jest podobna do łez. Tak, jasne. Próbowałeś kiedyś w słonej wodzie otworzyć oko? No nie. No właśnie, trochę piecze, wiesz? To nie do końca tak podobne do łez. Nie, tak, ale jak trochę się do wody dostanie, to nie szkodzi. Aha, nie szkodzi. No dobra, ja zapytam kiedyś fachowca, czy to rzeczywiście nie szkodzi? Czy to tylko nieprzyjemne, a nie szkodzi? Gdybyście, drodzy zagadkowicze, chcieli się podzielić swoimi wrażeniami wakacyjnymi, to czekamy. Pod jakim numerem telefonu? 227 trójek. Tak, 227 trójek w chórku, w duecie. Mam jeszcze jedno pytanie do was. Jak wam się pogoda podoba w tym roku? Jest fajnie, nie jest tak za bardzo, za gorąco. No, tak, ale są burze, ale jest fajne. Mm-hmm. Nie jest za gorąco? Tak. Nie. Nie. No, mi się wydaje, że gorąco, ale kiedy byłem u babci, to były chyba 4 burze. Znaczy, trzy razy grzmiało i 3 razy padał deszcz w jednym dniu. A boicie się burzy? Nie, ja się nie boję. Nie, ja nie. Też się nie boję. A mój brat mówił, boję burzy. No tak, bo Elon ma 2 lata? Tak. No to poczekaj, on będzie niedługo mówił lepiej od ciebie. Wygryzie cię, będziemy zapraszać Tomka do audycji. Tam. Tam? A może we dwóch. Mamy siostry, to może będziemy mieli i braci. Powiedziałeś ci, dziewczyny, że nie za gorąco. Bywały lata, kiedy było... Bardziej gorąco? 30 stopni. Dzisiaj 30 stopni ma być w różnych miejscach kraju. Może niekoniecznie w Warszawie, ale będzie dzisiaj gorąco. Między innymi na Lubelszczyźnie prognozy mówią, że będzie bardzo, bardzo gorąco. I ja o tym chciałabym dzisiaj porozmawiać. O sposobach na upał. Mhm. Dzieci zrobiły miny dziwne. Dlaczego? Bo co, sposoby na upał to... nie ma dobrych sposobów? Są, na przykład można zjeść lody. Można zjeść lody. Albo można usiąść przy wiatraku. Aha, no ja jestem ciekawa, czy słuchacz... tak to brzmi? Już chłodniej wam od samego słuchania, jak ktoś je lody? Nie. Nie? To nie pomaga, nie? Trzeba samemu posmakować. Tak. A jakie są najsmaczniejsze lody? Ja w ogóle, ja lubię tylko wheat milk. Czyli śmietankowe? Tak. Mm-hmm. Nie, są jeszcze inne. Aha. A jaki smak lodów najbardziej lubicie? Ja lubię sorbety i czekoladowe. Czekoladowe. O, to prawie tak jak ja. A jaki sorbet najbardziej? Z jakich owoców? Nie wiem. Mango. Aha, ja ostatnio odkryłam połączenie kwaśnych cytrynowych lodów z czekoladowymi bardzo słodkimi. To słyszałem, tak. Ale nie każdy to lubi, bo nie wszystkie dzieci lubią kwaśne. Ja w ogóle nie przypadam za lodami. W ogóle? To znaczy sobie ja taki, który lubi. Aha. I ja lubię tylko mleczne, ja lubię sorbet. Mm-hmm. Mm-hmm. O lodach pewnie jeszcze porozmawiamy. Porozmawiamy też o pomysłach na upał. Chciałabym was w taki nastrój upalny wprowadzić tą piosenką. Zobaczymy, czy wam się gorąco zrobi. Standing by. I co, gorąco, prawda? Od samego słuchania tej piosenki gorąco. Ella nie Fitzgerald. Jest gorąco. Nie? Nie. Mnie się wydaje, że jest taka duszna atmosfera, kiedy słucha się tej piosenki. Jest tak naprawdę, naprawdę upalnie. Ella Fitzgerald i Louis Armstrong, Summertime. Dzwoni do nas Michalina. Dzień dobry. Dzień dobry. Chyba z samochodu dzwonisz. Tak. A dokąd jedziesz na wakacje? Do Świnoujścia. A to już po wakacjach. No właśnie jadę dopiero. Ze Świnoujścia na wakacje? Tak. A dokąd? Dokąd jedziemy? Do Świnoujścia, no. No dobrze, a co byś chciała nam opowiedzieć? Że jak byłam u babci w Krzepicach, to spotkaliśmy archeologów, którzy wykopali podkowę z zamku i kafle z zamku z Krzepic. No, A pomogłaś im troszkę? Czy tylko obserwowałaś ich przy pracy? Ale tylko jeszcze to są kafle i podkowa z czasów Kazimierza Wielkiego. O, to naprawdę stare. To pewnie po 500 lat mają, jak dobrze pamiętam czas Kazimierza Wielkiego. Czy będzie je można w jakimś muzeum zobaczyć? Powiedzieli ci archeolodzy? Na razie jest na Facebooku, można wejść, zamek w Krzepicach. Aha. Trzeba napisać. No to zachęcamy. I tam opisuję. Gdyby ktoś był ciekawy tej podkowy i tych kafli, zamek w Krzepicach. Bardzo ci dziękujemy, Michalino, pozdrawiamy. Dziękuję. Coś, ja też pozdrawiam. Dziękujemy. Coś do poczytania na wakacje też do ciebie dotrze. Mam nadzieję, że kiedy wrócisz ze Świnoujścia, już będzie przesyłka na ciebie czekała. 24 minuty po 8. Czas już najwyższy na stałe punkty naszego programu. Bo jeśli wakacje, to odpoczynek, ale to nie znaczy, że niczego nie możemy się nauczyć, prawda? Tak, tak. No to co, nowe słowo? Tak. Tak. Ale słowo. Dzisiaj o ciekawym przedmiocie, ciekawym słowie, pewnie znanym wielu dzieciom, ale może niektórym niekoniecznie, opowie Zuzia. A krawka to jest takie coś, czym się przypina. Kartki można przypiąć sobie do spodni. Jak zasuwak się odsuwa, można jeszcze spiąć. No właśnie, agrafka. A o agrafce chyba wszystko wie pani Aleksandra Jadczak, historyk mody z Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Posłuchajcie. Agrafka kojarzy się osobom zafascynowanym światem mody z takimi dwoma brytyjskimi, legendarnymi już projektantami. Rudowłosą, energiczną projektantką Vivienne Westwood i jej ówczesnym życiowym partnerem również, Malcolmem McLarenem, którzy zapoczątkowali ruch zwany punkiem. To są te osoby, które słuchają muzyki zwanej punkiem. Mają włosy przystrzyżone na irokeza, ubrani są w takie poszarpane ubrania i w tych poszarpanych ubraniach właśnie ta agrafka stanowiła taki element dekoracyjny, ale też taki emblemat jakby tego ruchu, znak rozpoznawczy. Natomiast w istocie tą agrafkę znamy właściwie od dawien dawna, już w kulturach prehistorycznych, w epoce brązu taką agrafkę znano. W bardzo prostej formie, zapinaną, jeszcze bez takiej tej części, która osłania nam tą ostrą część agrafki, tak zwanego, o ile dobrze pamiętam, ściągacza. Ten ściągacz i tą taką bezpieczną agrafkę, zwaną też po angielsku safety pin, opatentowano w Stanach, została opatentowana przez Waltera Hunta, który wynalazł między innymi też maszynę do szycia. Dzisiaj agrafka jest w babcinej szufladzie z przyborami do szycia. Jest po to, żeby spiąć spódnicę, która się rozpruła, ale chyba nie tylko. Tak, nie tylko. Przez lata, zanim pojawiły się na przykład pampersy, służyła do spinania dziecięcych pieluch, ale właściwie od ruchu punk flankowego, którego stała się oznaką, tak jak na przykład właśnie te irokezy czy ćwieki, no stała się takim elementem, który do mody powraca raz na jakiś czas, nawet w bardzo luksusowych kreacjach znanych aktorek. Jest taka słynna suknia Gianniego Versace, takiego włoskiego projektanta, który zginął tragicznie, dla Elizabeth Harley. Bardzo elegancka czarna suknia, która po bokach była bardzo też tak atrakcyjnie, wizualnie połączona właśnie takimi złotymi agrafkami, bo ta agrafka od momentu, kiedy właściwie lansuje ją ten ruch punkowy, posiada swoją wersję luksusową. No i takie właśnie luksusowe zdjęcie luksusowej agrafki na sukience Elizabeth Hurley my tu mamy przed nosem. Jak wam się podoba pomysł na agrafkę w kreacji wieczorowej? Mi się nie podoba. Mi też nie. Gdybyście byli ciekawi, to można w internecie znaleźć tę sukienkę. No, właściwie można by coś takiego założyć. Czemu nie? Zobaczymy, może jak podrośniecie, to wam się spodoba. Mamy zagadkę związaną z agrafką. Do czego można użyć agrafki? Bo nie wszystkie zastosowania powiedzieliśmy, do czego można użyć agrafki. Czekamy. 2273. Tańcowała igła z nitką, igła pięknie, nitka brzydko. Igła cała jak z igiełki, przeplączą się supełki. Igła naprzód, nitka za nią, ach jak cudnie tańczyć z panią. Igła biegnie drobnym ściekiem, a za igłą nitka biegnie. Igła górą, nitka bokiem, igła zerka jednym okiem, sunie zwinna, zręczna śpigła, nitka szepce, co za igła. Sunie zwinna, zręczna śpigła, nitka szepce, co za igła. Igła górą, nitka bokiem, igła serka jednym okiem, sunie zwinna, zręczna śmigła, nitka szepce, co za igła. Tak ze sobą tańcowały, aż uszyły fartuch cały. Igła z nitką, a my pytaliśmy o agrafkę, prawda, Nina? Tak. Powtórzysz zagadkę? Do czego można użyć agrafki? Maciej z Elbląga ma jakieś pomysły na zastosowanie agrafki. Dzień dobry, Macieju. Dzień dobry. Co nam zaproponujesz? Można użyć agrafki do przypinania odznak. Mhm, harcerskich na przykład? Tak. Mhm, a ty jesteś harcerzem? Nie, ale chcę być. Aha. No to trzymamy kciuki za twoje odznaki, za mundurek, za to, żeby ci się udało zostać harcerzem. A jeszcze jakiś pomysł na zastosowanie agrafki? Tak. Jaki? Spinanie sukienek. Mhm. No. A wiesz może, w jaki sposób wciągnąć gumkę do spodni albo spódnicy? Czy tu się może przydać agrafka? Chyba tak. Chyba tak. A robiłeś to kiedyś? Nie. A no właśnie, a wy robiliście to kiedyś? Nie. Moja babcia kiedyś robiła. Jak to się robi? Z pomocą agrafki czy inaczej? Nie wiem. To pozdrowimy Macieja, pożegnamy się. Papa, Macieju, pozdrawiamy cię serdecznie. Nagroda do ciebie za pomysłowość w zastosowaniu agrafki także powędruje. Nie wiecie, jak to się robi? Nie. Kiedy jest ten kanalik, do którego mamy wsunąć gumkę. Gumka się przecież wygina, prawda? Tak, tak. To się na końcu zapina agrafkę i ta agrafka prowadzi gumkę przez tunel, a na końcu się ją zawiązuje. No tak, dzisiaj się już tego nie robi. Chyba wiem. Aha. Chyba wiem. Chyba wiesz. O to, że... Ale nie, to trzeba by jakąś nitkę przesunąć. No. To trzeba by nitkę przesunąć i nitkę zaczepić o agrafkę a krawka za gumkę i nitkę pociągnąć. Nie trzeba tej gumki, po prostu nie trzeba tej nitki, po prostu agrawkę za gumkę. Czasami jak wam wyjdzie z kaptura sznurek, to tak samo można agrawką go na miejsce wprowadzić. A to ja tak, to mi się to by przydało, bo ja... A, widzisz. Bo mnie z bluzy wyszło. No właśnie. Nie wiem sobie wyobrazić, jak to zrobić. Umiesz czy nie umiesz? Umiem. Umiesz, dobra. Mam nadzieję, że dzieci po drugiej stronie, które nas słuchają, po drugiej stronie radia też sobie wyobraziły, bo to tak dość mało obrazowo opowiadam. Agrawka. Do wciągania sznurka na przykład do kaptura bluzy. A my idziemy dalej. Kolejny stały punkt programu, czyli... Zagadki. Zagadki. Z archiwum zagadek. Też związane z pogodą, wakacjami i ochłodą. Pierwszą zagadkę archiwalną zada Mieczysław Gajda. Na jeziorze słodkie, a na morzu słone. Gdy wiatr silny wieje, całe są spienione. Ohoho! O właśnie. O co pytamy? Przypomnijmy numer telefonu. 227 trójek. Tak jest. A dzisiejsze piosenki wybrałam, ponieważ śpiewane są w językach krajów, które kojarzą się z upałem. Pierwsza po włosku. Gente si diverte, ma io sono distante. Guardo le cose e penso a te. Questa estate strana che mi porta ancora con te. Questa estate strana che mi porta ancora. Dalla musica a noi, divisi dalla musica a noi, ci piace questa musica a noi, la gente se ne va, ho voglia di restare qui, domani, domani, domani è già domani, questa estate è strana che mi porta ancora con te, questa estate è strana che mi porta ancora. Sponsorem nagród jest wydawca gier planszowych Duszki i Gol. Na jeziorze słodkie, a na morzu słone. Gdy wiatr silny wieje, całe są spienione. Ohoho! I co to się pieni od wiatru? Dzwoni do nas Marcelina z Rumi. No, ty na pewno wiesz, co to, bo Rumia leży nad morzem, więc... To są fale. Oczywiście, że to są fale. Jaka pogoda dzisiaj w Rumi? Słoneczna. Mm-hmm. Będzie ciepło? Tak. A jakie plany na dziś? Jedziemy na plażę. Zazdrościmy Marcelinie, co? Tak. Mm-hmm. Też bym chciała na plażę. A jak wakacje twoje mijają? Dobrze. Dobrze. A co rozrobiłaś? Czy tylko plaża okoliczna? No plaża, książki. O, a co czytasz ciekawego? Powiedz nam. Może też sięgniemy po to. Felix Net i Nika. Mhm. Kojarzymy? Felixa? Tak, tak, ja czytam. A, no proszę. I co, Marcelina? Podoba ci się ta lektura? No. Marcelino, do ciebie powędrują, jak słyszałaś, gry planszowe, więc mam nadzieję, że twoje wakacje będą jeszcze ciekawsze, a plażowania zazdrościmy. O plaży będziemy mówić w drugiej godzinie, więc zostań z nami koniecznie. Po godzinie 8 będzie gość związany z plażą, a tymczasem pozdrawiamy. Miłego plażowania, do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję. I zagadka numer 2. To coś, co łopatę przypomina, płynąc kajakiem, w rękach trzymasz. Także Mieczysław Gajda, numer telefonu się nie zmienia. 227 trójek. Bardzo proszę. Quiero un mundo dibujado con palomas de Picasso, con canciones de John Lennon en la punta de los labios. Sigo aquí perdido en una isla. Todo lo que tengo es un papel. Enviaré al mundo hoy un SOS. ¿Qué decir en pocas líneas? No lo sé. Lánzalo. Que navegue, pásalo. Que las olas viajen la ilusión. Presos de la ambición que al fin. No sé si es mejor vivir aquí o allí. Lánzalo, que navegue, pásalo. Que las olas viaje la ilusión por un mundo mejor. Lánzalo, lo podemos intentar. Miles de botellas. Abraham Mateo, niewiele starszy od was, Hiszpan, bo tak jak powiedziałam, dzisiaj piosenki z zagadkami archiwalnymi kojarzące się z ciepłymi krajami. Po hiszpańsku Abraham Mateo, Lanzalo. A pytaliśmy, no właśnie, właściwie Mieczysław Gajda pytał, o co? To coś, co łopatę przypomina, płynąc kajakiem, w rękach trzymasz. I Zosia z Olsztyna wie. Dzień dobry, Zosiu. Dzień dobry. O co pytamy? To jest wiosło. No oczywiście, że to wiosło. Ty wiosłujesz? Nie. Nie próbowałaś kajaków nigdy? Nie. A łódki? Nie. Mm-mm. A co w wakacje porabiasz? Jadę na wakacje. A dokąd? Do Stegny. Też nad morze. Zazdrościmy? Tak. Ale tak. Macie fajnie. No to miłego chlapania się w morzu. Mam nadzieję, że będzie ciepłe, że nie będzie zimny, że nie będzie miało kilkunastu stopni. Kiedy ostatni raz byłam nad Bałtykiem, w zeszłym tygodniu, 14 stopni. Strasznie zimnie, straszna zimnica. Pozdrawiamy ciebie, Zosiu. Miłego plażowania, miłych wakacji. Pa, pa. Do widzenia. Do widzenia. O upale mówimy. Takie zanurzenie się w Bałtyku, który ma kilkanaście stopni, pomaga, prawda? Tak. Pomaga lody, o których mówiliśmy. I wiatrak. I wiatrak pomaga. A myślicie, że zwierzęta mają swoje pomysły na upały? No, chyba tak. No, chyba tak. No to sprawdźmy. Od bakterii do arterii. W naszym cyklu naukowym o ptakach i ich pomysłach na radzenie sobie z upałem opowiada trójkowy specjalista od ptaków, dr Andrzej Kruszewicz, dyrektor warszawskiego ZOO. Ptaki nie mają gruczołów potowych, więc nie mogą się pocić. My pocimy się, ta woda paruje, odparowanie pobiera ciepło z powierzchni naszej skóry i tym sposobem chłodzimy nasze ciało. Natomiast ptaki nie mają gruczołów potowych, więc muszą parować w inny sposób, czy chłodzić się. I tutaj jednym ze sposobów jest otwarcie szeroko dzioba i wtedy błona śluzowa tej jamy ustnej u ptaków paruje, to parowanie odbiera część ciepła i pozwala ptakowi na ochłodzenie ciała. Oczywiście tutaj konieczne jest ugaszenie pragnienia, bo są poważne straty wody wynikające z takiego chłodzenia. Oczywiście ptaki radzą sobie również, wykorzystując swoją inteligencję, zwyczajnie szukając cienia. I szukają miejsc przewiewnych, szukają cienia i trudno zobaczyć w południe, żeby ptaki śpiewały, hałasowały, intensywnie latały. One zwyczajnie w tym czasie szukają spokojnego miejsca, zacisznego, przewiewnego w cieniu, gdzie sobie czyszczą piórka i przygotowują się do ponownej aktywności wieczorem, kiedy upał nieco zlegnie. Kąpiele. Ptaki tak naprawdę w upał niechętnie się kąpią. Niechętnie się kąpią zaraz po deszczu. Jak taki upalny dzień spadnie cokolwiek, to zaraz po tym deszczu szukają różnych kałuż i w tych kałużach bardzo chętnie się kąpią. Ale w godzinach południowych właśnie w największy upał zażywają kąpieli piaskowych, kuropatwy i wróble. I robią to z lubością i potrafią robić to naprawdę bardzo długo. Wygrzebują sobie dołek i w tym takim rozgrzanym piasku dokonują tej kąpieli piaskowej. Ona ma bardzo praktyczne zastosowanie, dlatego że dzięki tej kąpieli piaskowej one pozbywają się różnych pasożytów, drobnych roztoczy, które są po prostu w tym gorącym piasku w jakiś tam sposób mieszane i wyrzucane z ich upierzenia. Ale robią to właśnie w czasie upału. Przy temperaturach powyżej 30 stopni Celsjusza możemy zobaczyć bociany, które mają nogi białe, a nie czerwone. Wynika to z tego, że przy takich temperaturach bociany zaczynają wydalać kał, który normalnie i tak jest płynny czy półpłynny, wydalają ten kał na własne nogi. Podtykają w charakterystyczny sposób swoje nogi pod kloakę i wystrzykują na nogę taki półpłynny kał biały, który wysychając, parując, chłodzi tą nogę. Natomiast no, po wyschnięciu zostają białe złogi moczanów, które powodują, że te nogi stają się białe, a nie czerwone. Także bociany w upały zwyczajnie robią pod siebie, a właściwie na siebie. Okropne, prawda? Tak. No ale to jest sposób, żeby sobie poradzić z gorącem. I oczywiście mamy zagadkę. Jerzyku? Zagadka. Była mowa o ptakach. Zagadka, ale, ale jaki naturalny sposób na ochłodę ma ludzki organizm? No właśnie, czekamy. Przypomnijmy numer telefonu. Tym razem tak, żeby łatwo go było wystukać. 2-2. I 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- Już nie pamiętam jak i gdzie moja przygoda z nim zaczęła się, a dziś bez niego nie chcę dłużej żyć. Drzewa, dwa sznurki, dwa jakaś sieć, z Zwykły to hamak, też go możesz mieć, więc nie stój tak, zrób go. Musisz w końcu trochę chcieć. W hamaku spędzam noce i dnie, hamak kołysze i unosi mnie. To nirwana cudna, jak łowi to stan, choć we dwoje można, bujam się sam. Darari, darari, darari, dararam, choć we dwoje można, bujam się sam. Darari, darari, darari, dararam, choć we dwoje można, bujam się sam. Gdzieś tam na świecie zgiełk i szum, padają jakieś rządy, burzy się tłum, a mnie z hamaka dziś nie ruszy nigdy nic. Zdradza ktoś, kradnie coś, mówi cześć, bez żalu mogę to znieść. Azyl mój, hamak, i nie próbuj mi tu wleść. Hamak upędzam noce i dnie, hamak kołysze i unosi mnie. To nirwana cudna, jak łogi to stan, choć we dwoje można, bujam się sam. Darari, darari, darari, darara, choć we dwoje można, bujam się sam. Darari, darari, darari, darara, choć we dwoje można, bujam się sam. Chciałbym wam pomóc, pomóc to chcieć, globalnie myśląc trzeba w globalną sieć chociaż raz zawinąć cały wirujący glob. Trzeba dwa sztuki, dwa ITP. W kosmosie znajdę wszędzie, to się wie, bo Kopernik się myli, świat kołysze dzisiaj się. Hamak upędzam noce i dnie, hamak kołysze słodko otula mnie. To nirwana jak ocean, łogi to stan, odpływa szyję, tyję. Darari, darari, darari, darara, choć we dwoje można, bujać się sam. Darari, darari, darari, darara, choć we dwoje można, bujać się sam. Darari, darari, darari, darara, choć we dwoje można, bujać się sam. Darari, darari, darari, darara, choć we dwoje można, bujać się sam. Hamak w cieniu to też pomysł na upał, prawda? Tak. Tak. Tak? Tak. A na czym to polega? To całkiem dobry pomysł. No właśnie, na czym polega hamak? Że jest, to jest taki, że jest taka płachta powieszona między drzewach, no i na tym się leży. Się leży i nic się nie robi. Zadaliśmy zagadkę. Jerzyku, przypomnij. Jaki naturalny sposób na ochłodę ma ludzki organizm? I dzwoni do nas Janek. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki sposób mamy my ludzie na ochłodę? Pocimy się. No właśnie. Chciałem opowiedzieć o swoim ślimaku. Proszę, opowiadaj. Jak mój gorący, to się zakopuje w ziemi. Mm-hmm. A ja mu zbudowałem domek taki i on z niego w nocy ucieka. I biega... Ja go znalazłem na dywanie przed drzwiami. Mm-hmm. A może jemu się nie podoba? Gdzie on mieszka? W akwarium jakimś? W terrarium? Nie, w domku z patyczków faryngologicznych. Aha. Z taśmy. Jestem ciekawa tej konstrukcji. Może zrobisz tej konstrukcji zdjęcie i wyślesz do nas na adres zagadkowa@polskieradio.pl. Zaraz wyślę. Bardzo będziemy wdzięczni ci. Konstrukcja z patyczków dla ślimaka. Pozdrawiamy ciebie, Janku, i twojego ślimaka. Papa. Papa. Papa. To ciekawe. O ślimaku nie wiedziałam, że można ślimaka hodować, ale widocznie można. Mówimy o sposobach na upał. Pocimy się, o czym przypomniał nam Janek, więc jak się pocimy, to trzeba się czegoś napić, prawda? Tak, tak. Tak. No to dzisiaj będzie napój w naszym cyklu kulinarnym. Kucharz nieduży. A napój przygotuje dla nas kucharz z restauracji Bania Luka. Napój, który w naszym kraju nie jest chyba za bardzo znany, ale na pewno jak posłuchacie, jak łatwo go zrobić, to będzie, to się sprawdzi w upale. Pan Olaf Michalczyk przygotuje dla nas ajran. Będziemy robić ajran arbuzowy. Popularny napój pochodzenia tureckiego, ale rozpowszechniony we wszystkich krajach, gdzie tak naprawdę jest ciepło. Do ajranu arbuzowego użyjemy arbuza oraz jogurtu greckiego. Arbuza wykrajamy ze skórki oraz kroimy w drobną kostkę. W sumie nie musi być aż tak drobna, bo i tak będziemy potem używali blendera. Jeżeli nawet nie mamy blendera pod ręką, można użyć łyżki i wyskrobać ze skórki arbuza. Podczas przygotowania ajranu najważniejsza jest proporcja. Dwie części jogurtu, jedna część wody. Można użyć gazowanej, ja używam zwykłej. Podczas blendowania potem i tak cały ten gaz zniknie. Do jogurtu greckiego dodajemy naszego arbuza oraz miętę. Mięta nada temu świeżości. Dodajemy również sól i odrobinę pieprzu. Ja skrapiam również ajran odrobiną soku z limonki, aby bardziej zakwasić go, gdyż ten jogurt grecki jest sam w sobie kwaśny, ale z wodą utraci pewne swoje właściwości. Gdy nie mamy wyciskarki do cytrusów, należy przed przekrojeniem limonki zrolować ją, mocno dociskając dłonią. Miąższ odejdzie troszeczkę od skórki i łatwiej wydobędziemy cały sok. Do naszego wcześniej przygotowanego jogurtu z arbuzem oraz miętą wciskamy sok z limonki i dodajemy wodę w części, dwie części jogurtu, jedna część wody. Ajran powinien być podawany bardzo zimny. Jeżeli wybieramy się na piknik, możemy go wlać do termosu, kiedy będzie bardzo zmrożony. I wtedy w gorący dzień otwieramy i smakuje jak najbardziej. Proszę spróbować. Ajran można przygotować samodzielnie. Możecie samodzielnie przygotować. Jeżeli już arbuz jest przekrojony, no to naprawdę dorosły nie ma nic tutaj do roboty. Najlepiej, żeby wam nie przeszkadzał po prostu. Co wy na to? Okej. Gdzie tak. Przepis, gdyby ktoś nie zapamiętał? Przepis jak zwykle na Polskie Radio, / dzieci, / zagadkowa niedziela. Tam też zdjęcia ajranu. No to zachęcamy do zajrzenia. Jutro tam się pojawi przepis i zdjęcie. A mamy jeszcze zagadkę związaną z arbuzem. Jak sprawdzić, czy arbuz jest dojrzały? No właśnie. Wiecie? Jadę z tatą samochodem na wakacje. Do wędrówek mamy z tatą inklinację. Słońce z góry patrzy na nas uśmiechnięte. Że jedziemy jest pogodne, w niebo wzięte. A gdy ciepły letni ranek, rozbieramy marin dzbanek, a jagódki do koszyczka, a poziomki do słoiczka. Kilka jeżyn słodkich, wonnych, odpowiedzi echa płonnych i muszelkę, wspomnień kilka, na dni szare krotofilka. Letnim świtem hen za góry słońce blade patrzy, czy wejść na tę górę damy radę. A spać poszło ze zdziwienia aż czerwone, bo się udał dzień, choć nogi są zmęczone. A gdy ciepły letni ranek, rozbieramy malin w dzbanek, a jagódki do koszyczka, a poziomki do słoiczka. Kilka jeżyn słodkich, wonnych, odpowiedzi echa płonnych i muszelkę, wspomnień kilka, na dni szare krotofilka. Morskie fale i wiatr silny żaglom służy, psotnik właśnie zamek z piasku zburzył. Słońce śmieje się i piegi nam maluje, gdy ja z tatą nowy wyjazd już planuję. A gdy ciepły letni ranek, rozbieramy malin w dzbanek, a jabłuczki do koszyczka, a poziomki do słoiczka. Kilka jeżyn słodkich, wonnych, odpowiedzi echa płonnych i muszelka. No tak, rozgadały się dzieci. 5 minut do godziny 8 pozostaje. Zadaliśmy zagadkę. Nina? Jak sprawdzić, czy arbuz jest dojrzały? Helena to wie. Dzień dobry, Heleno. Halo. Helena nam się rozłączyła. Każe nam czekać. No dobrze, może się doczekamy. Może się dowiemy, jak arbuza sprawdzić, czy jest dojrzały, czy wy wiecie? Nie. Ja chyba wiem. Oho, to słuchamy. Jerzy. Trzeba chyba popukać jakoś tak i jak słuchać stuk głośno, taki pusty jakby, tak. Że arbuz jest pusty, to znaczy, że jest bardzo dojrzały. Aha. Tak mi się wydaje. Halo, tak. Panie arbuzie. Ja też słyszałam, że trzeba zapukać, ale myślałam, że on odpowie. Jestem dojrzały albo nie? Nie. Nie? No nie odpowie. Powoli się żegnamy na chwilkę, na czas serwisu informacyjnego i usłyszymy się tuż po godzinie 8:00. Wtedy będzie gość. Gościem dzisiaj będzie ktoś związany z plażą, z wakacjami, z plażowaniem. Więc zapraszamy. Kilka chwil po godzinie 8:00. Jak myślisz, czy map nie ma, bo wszystko się zmienia, w tym ja i ty. Czujność wzmóż, uprasza się o nowych map, sporządzanie na próżno. Zapraszamy do reklamy. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma, Hotel Spa, Kraków. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos, patroni medialni Forbes, Cityboard Media, Nasze Miasto, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 lipca, jest 8. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. W Strefie Gazy przedłużony rozejm, w wielu europejskich stolicach antyizraelskie demonstracje. Twój ruch przygotowuje się do samodzielnego startu w wyborach samorządowych. 100 lat temu wybuchła wojna, która wstrząsnęła całym światem. Rozejm humanitarny w Gazie przedłużono o kolejną dobę. Izraelski rząd zgodził się, by trwał do 23 naszego czasu. Decyzja taka zapadła mimo ostrzału terenów izraelskich ze strony Hamasu. Izraelski rząd zgodził się na kolejne przedłużenie zawieszenia broni w Gazie o dobę, mimo iż jeszcze wieczorem Hamas wystrzelił kilka rakiet w kierunku południa oraz Tel Awiwu. Izraelski rząd poinformował równocześnie, że w czasie rozejmu żołnierze nadal będą niszczyli tajne tunele Hamasu. To właśnie ich destrukcja jest głównym celem operacji lądowej w Gazie. Izrael podkreślił też, że jeśli islamiści naruszą rozejm, to spotka się to z odpowiedzią ze strony wojska. W ostatnich godzinach Palestyńczycy w Gazie szturmowali sklepy, by zrobić zapasy. Ekipy techniczne naprawiały z kolei uszkodzone linie energetyczne. Ratownicy przegrzebywali ruiny zbombardowanych domów, by znaleźć tam ciała zabitych. Od początku izraelskiej operacji w Gazie zginęło ponad 1000 Palestyńczyków i 42 Izraelczyków. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Jerozolima. Wieczorem kilka tysięcy osób zebrało się w Tel Awiwie na demonstracji przeciwko wojnie w Gazie. W pobliżu manifestowały też niewielkie grupy zwolenników izraelskiej interwencji. Antyizraelskie demonstracje odbyły się w wielu europejskich stolicach. W Paryżu doszło do starć, zatrzymano około 50 osób. W Paryżu mimo zakazu zebrało się na Placu Republiki kilka tysięcy propalestyńskich manifestantów. Minister spraw wewnętrznych Bernard Cazeneuve ostrzegał wielokrotnie przed naruszaniem zakazu wydanego przez prefekta. Organizatorzy są jedynymi, którzy ponoszą odpowiedzialność za jakiekolwiek zamieszki, do jakich by doszło. To jest naruszenie prawa republikańskiego, które podlega karze. Władze zmobilizowały kilkanaście tysięcy policjantów do pilnowania porządku. Doszło do starć. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A jednak raczej nie będzie wspólnych list SLD i Twojego ruchu w wyborach samorządowych. Po stronie SLD nie ma takiej gotowości w tej chwili. SLD jest wewnętrznie skłócone w walce o władzę. Tak tłumaczy to szef Twojego ruchu Janusz Palikot. Jego zdaniem Leszek Miller napotkał opór ze strony części działaczy. Palikot dodaje, że jego partia jest w stanie porozumieć się z SLD nawet w ostatniej chwili, ale nie może czekać na rozwój wypadków w sojuszu. Musi działać, bo listy trzeba zarejestrować 6 września. Nie możemy sobie pozwolić na kolejne tygodnie czy miesiące zwłoki, zanim właśnie SLD upora się ze swoimi problemami wewnętrznymi. Szefem kampanii wyborczej Twojego ruchu został były prezes TVP Robert Kwiatkowski. Za część programową ma odpowiadać Barbara Nowacka. NIK krytycznie o elektrowniach wiatrowych w Polsce. Izba ocenia, że często są stawiane wbrew mieszkańcom, za to w interesie lokalnych władz. Przez te nieprawidłowości czysta energia powstaje często w nieczystych okolicznościach, mówi prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. W części gmin elektrownie wiatrowe wybudowano na gruntach należących do osób zatrudnionych w urzędach gmin lub do radnych, czyli do osób, które uczestniczyły w podejmowaniu decyzji co do miejsca lokalizacji elektrowni. Ten ważny dla bilansu energetycznego sektor zielonej energii rozwija się niestety w złych warunkach. Budowie farm towarzyszą nieprecyzyjne prawo, brak rzetelnego nadzoru technicznego, niejasne związki inwestorów z osobami zatrudnionymi w gminach i często lokalne konflikty społeczne. Z raportu NIK-u wynika też, że dochodzi do korupcji. 10 tysięcy osób stanęło na starcie 24 biegu Powstania Warszawskiego. Tu nie wynik był najważniejszą sprawą, mówili jego uczestnicy. Bieg Uczci Powstania Warszawskiego z mojej strony jest hołdem ku Uczci Powstańców, którzy walczyli w obronie Warszawy, naszej ojczyzny de facto. Jest to rodzaj hołdu dla powstańców. Podziękowanie za to, że mamy wolną Warszawę, wolną Polskę. To, co dla nas zrobili, jest bezcenne. Czczenie po prostu historycznego wydarzenia, walki o wolność, o ideały. Mój bieg to rodzaj hołdu dla powstańców. Biegłem razem z synem. Tutaj jest. Biegłem dla powstańców. Fajnie. Na Placu Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego zagrali i zaśpiewali wieczorem Tomasz Stańko, Anna Maria Jopek i Monika Brodka. Koncert zakończył się wspólnym wykonaniem przeboju Czesława Niemena, Sen o Warszawie. W najbliższy piątek mija 70.